یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحروں بل ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحروں خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے تسبیح ہے ہر خوش کوتر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خلقت جب پانی کو ترسے رنجن جن جن بل کابل سے خلقت جب پانی کو ترسے رنجن جن جن بل کھابل سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بارے نسیم سحر گئے یا اللہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو تار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا اللہ یا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی اعظم ہند نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کروں گا, ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا, بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا, چشم و دل سینے کرے جیسے لگانے نہ دیا, چشم و دل سینے کرے جیسے لگانے نہ دیا, آغا کسے مجھے دنیا کے غموں نے روکا, آغا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا, ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا, ہائے تقدیر ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا, بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا, پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو, پاؤں تھک جاتے اگر سر کے بل جاتا مگر زوف نے جانے نہ دیا,

سی غزل کو پڑھو نوری اور چمکتی سی غزل کو پڑھو نوری رنگ اپنا ابھی جم دے شعرا نے نہ دیا رنگ اپنا ابھی جم دے شعرا نے نہ دیا بہرے خوفا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کرے جیسے لگانے نہ دیا الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو لوگوں میں وہ کنجوس ترین شخص ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو مناجات افطار پیر شریف کا تے ہوتا ہے، کیونکہ پیر کو روزہ رکھنا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن الحمدللہ عز و جل ہمیں دین اسلام کی پابندی کرنی اور کرنی ہی ہے. اگرچہ کل پیر شریف، لیکن کل کا روزہ رکھنا ہماری شریعت مطہرہ نے اسے ناجائز قرار دیا ہے. کل کا روزہ رکھنا جائز نہیں، کل عید کا دین ہے، 10 ذوالحجۃ الحرام. تو آپ دیکھیے کہ ہماری شریعت پر پابندی کیسی ہونی چاہیے کہ کل ہم روزہ نہیں رکھیں گے. تو چار روزے جو اس ماہ مبارکہ کی ان تاریخوں میں منع ہے، اور ایک روزہ عید الفطر کا، پانچ روزے شریعت مطہرہ نے منع فرمائے. لیکن آج کا دن بی بی بابر کا دن ہے، بلکہ یہ پورا عشرہ جو الحمدللہ عز و جل کئی عاشقان رسول نے ان دس دنوں میں، آج نو ہے کل دس ہے، یہ عشرہ جو ہے اس میں روزے بھی رکھے اللہ کی رحمت سے، اور رات رات بھر مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری رہا، سیکھنے سکھانے کا، علم دین کے حلقوں کا. گویا کہ افضل ترین عبادت دعوت اسلامی کے سنت و برے مدنی ماحول میں ہوتی رہی، اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے استطاعت کے مطابق اس سے فیضیابی ہوتے رہے ہوں گے. یہ ایسا بابرکت عشرہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عز و جل کو عشرہ ذو الحجہ سے زیادہ کسی روز میں اپنی عبادت کا کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر روز کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اور رہی بات آج کی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی نو ذوالحجۃ الحرام یعنی آج کے روز باب المدینہ کراچی پاکستان میں آج کے روز کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ یعنی نو ذوالحجۃ الحرام کا روزہ ہزار روزوں کے برابر ہے. یہ شعب الایمان کی روایت تھی. ہاں مگر حج کرنے والوں پر جو عرفات میں ہے اسے عرفہ یعنی نو ذوالحجۃ الحرام کے دن روزہ مکروہ ہے. ان کا یہ روز کل گزر چکا, آج وہاں 10 ذوالحجہ ہے اور ابھی تو وہ ایک تعداد ہوگی جو شاید طواف زیارہ کے لیے چل پڑی ہوگی یا طواف زیارہ میں مصروف ہوگی. اوکے آج حجاج کو جیسے کل وہ عرفہ میدان عرفہ سے گزر کر مزدلفہ پہنچے ہوں گے, وہاں انہوں نے نماز فجر ادا کی ہوگی, اس کے بعد دوبارہ مینا کا سفر اختیار کیا ہوگا جہاں شیطان کو کنکریاں مارنی. آج کا جو انہوں نے دن گزارا ہوگا, بعض گزار بھی رہے ہوں گے کئی گزار بھی رہے ہوں گے, تو شیطان کو کنکریاں مارنا, پھر قربان گاہ سے جانور ذبح کرنا, پھر حلق کروانا اور اس کے بعد احرام کی پابندی ختم ہوئی چند ایک کے سوا کچھ کے سوا, اور اس کے بعد کیونکہ اب وہ اب بھی احرام کی پابندی ختم ہو گئی لیکن بیوی سے جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی بحال نہیں ہوا, اس کے لیے طواف زیارہ لازمی جو حج کا دوسرا رکن ہے. تو یہ مکہ مکرمہ کا سفر اور وہاں پر طواف زیارہ کی سعادت سے لاکھوں حجات فیضیاب ہو رہے ہوں گے. تو یہاں وضاحت یہ ہے کہ حج کرنے والوں پر جو عرفات میں ہیں اسے عرفہ یعنی نو ذوالحجۃ الحرام کے دن روزہ مکروہ ہے. کہ حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفہ کے دن یعنی نو ذوالحجۃ الحرام کے روز حاجی کو عرفات پہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا. تو الحمدللہ عزوجل آج بھی کئی عاشقان رسول نے روزے رکھے ہیں اور نفلی روزوں کی بھی کیا بات ہے. مزید جو اس کی برکت ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رضا الہی عز و جلہ کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا. تو یہ نفلی روزہ رکھنے کی بڑی برکتیں اور یہ برکتیں دعوت اسلامی کے الحمدللہ مہکے مہکے مدنی ماحول میں خوب خوب یہ برکتیں لوٹی جاتی ہیں. آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور آپ کے یہاں ہونے والی قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو پیش کیجئے. آپ کو اگر رابطہ کرنا ہے تو فیضان مدینہ کے جو نمبر ہیں ان پر فون کریں, آپ کو انشاءاللہ عزوجل رہنمائی کر دی جائے گی کھال کے حوالے سے. فیضان مدینہ کے نمبر یہ مدنی چینل پر انشاءاللہ جاری رہیں گے. دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کو قربانی کے حوالے سے کوئی معلومات حاصل کرنی ہے تو ان کے فون نمبر بھی آپ کو مل جائیں گے جو مدنی چینل پر چلتے رہیں گے, اور آپ کو قربانی کے جانور کی کھال یا کوئی اور مدد چاہیے اس حوالے سے جو دعوت اسلامی کر سکتی ہے تو آپ فیضان مدینہ کے نمبر پر فون کریں, انشاءاللہ عزوجل آپ کی اس معاملے میں رہنمائی کر دی جائے گی. آئیے مناجات میں شریک ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائے نظر کی تکلیف کو تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جب آئے ساتھ را تن کے پیارے منہ کی صبح جان فضا کا ساتھ ہو ان کے پیارے منہ کی صبح جان فضا کا ساتھ ہو یا صاحبِ کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو صاحبِ کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا Yeah. کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا آفتابِ ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو آفتابِ ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو یا السلام علیک یا نبی اللہ